Min kampus FM nselmi l-komuni l-għakom ma l-program miħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dija t-tazminna fil-mkiem ma l-professur Charles Briffa u miħaj Silejn Buħaġar. Wara li rajna l-elementi kostituenti tal-Malti tajjeb naraw ftit aktar x-influenza kellhom dawn l-elementi fuq il-Malti tal-lum fil-dawl tal-prinċipju lingwistiku li l-lingwi kollha jinbidlu mas-soċjetajiet tagħhom. Nifhmu fl-istess ħin li il-manutenzjoni tal-lingwa mhijiex xi ħaġa faċli. Imma nifhmu wkoll li aktar ma nkunu nafu kif taħdem il-lingwa, aktar se nkunu f'qagħda li nibżgħu għaliha u nħarsuha minn xi theddida. L-attitudni tagħna f'dan ir-rigward hija li nħalluha tespandi b'mod ħieles u naturali u mhux noħonquha jew nillimitawha. Għall-iskopijiet ta' dan il-programm se nitkellmu biss fuq xi influenzi tal-Arbi tat-Taljan u tal-Ingliż. Wara nibdew mill-influenza tal-Arbi. Dina ja iktar permanenti u ila ħafna hemmhekk qed ngħid permanenti għaliex dak il-ċerti affarijiet li ċertu affarijiet li daħlu baqgħu hemmhekk u jibqgħu hemmhekk sewwa. Imma ħanibdew mill-ħoss l-ewwel fis-sistema fonoloġika tagħna insibu l-e. U l-e din hija ħaġa li aħna ħadna mill-Arbi l-e. Alright, huwa ħoss semitiku u fil-Malti jidher f'kull pożizzjoni tal-kelma, tantu hekk li għandna fil-bidu għatel, per eżempju, fin-nofs laqat, alright, u fl-aħħar għandna telaq. Ġifieri tant hi importanti għalina li nużawha u toħroġ naturali. Dak kien element li meta kellna l-Ingliżi fosna, per eżempju, dak kienu jsibuh diffiċli biex jippronunzjaw. Infatti. Jgħidu bil-k. Eżatt, il-klassika kienet ta' għali, huma kien jgħidu ta' kali, kien jgħidu hekk. Sewa, issa, fil-kitba wkoll imbagħad għandna l-għajn u l-akka li bosta drabi m'għandhomx ħoss imma li jistgħu jaffettwaw il-pronunzja ta' kelma u din hija importanti silejn li l-għajn u l-akka għandhom daqsxejn ta' realtà fonoloġika. Ġifieri jaffettwaw il-ħoss, per eżempju, inti taf id-differenza bejn ta' he gave u ta'. Qed nesaġra, ma ngħidux ta', l-istess ngħidhom. Iwa ta'. He gave her. Niftehmu hemm dik id-differenza. Differenza oħra, per eżempju, iż-żewġ verbi reġa' għandha apostrofu fl-aħħar ġifieri hemm għajn fl-aħħar u beda m'għandha xejn fl-aħħar, sewa, dawn it-tnejn għalkemm jidhru li huma l-istess, però kieku inti tieħodhom fil-femminil, waħda tigżew sillabi reġa't għax mibnija fuq kisret. Għax dak huwa trilitteru, għax hemm jiġifieri hemm dik l-apostrofu qed jaffettwa l-pronunzja reġat. U l-ieħor beda fil-femini li tik monosillaba bdiet. Qed tara jiġifieri hemm dawn l-affarijiet. Allura dawn l-għajn u l-akka li tant qabduna u ġieħ ta' ras biex ngħidu hekk ma nistgħux naddominajru aħna. Le, jekk neliminawhom li jiġri huwa tkisser il-loġika tal-morfoloġija u anka jisek tħassar ukoll ħafna aspetti. Ħanieħdu eżempju. Jekk inti tħares lejn il-kelma issa sanduru daqsxejn irridu l-immaġinaw il-miktub. Sawa, jekk tikteb taqliba TA E L I B A taqliba. Alright, mela għandi iba. Ħanżidilha hakka qabella tiġi taqliba. Min taqliba tiġi taqliba. Biddiltilha s-sens hemmhekk. Mhux biddiltilha s-sens biss anke l-pronunzja. Mela dik l-akka qed teffettwa l-pronunzja. Allura ma nkunx eżatt 100% meta jien ngħid l-akka m'għandix ħoss. Qed niftehmu? Għax fil-fatt qed teffettwa. Issa jekk aħna neliminaw l-akka u taqliba u taqliba nikdbuhom l-istess mingħajr akka. Sawa, bħala għanna oħrajn ta' per eżempju għanna qalila u qalila l-istess ħaġa. Kif sa taraf inti bejn waħda u oħra? U l-itfal kif sa tgħallimhom? Qed niftehmu? U kif sa tgħallem il-pronomi memużin imbagħad? Se jiena hawnhekk qed nieħu każ wieħed għax hemm affarijiet oħra. Per eżempju, ħallila ħilef tħer u ħallila mara ta' ħallil biex niftehmu. Qed niftehmu? Iġifieri, hemm jew kellha bata he sent her u bata he suffered. Jew sħaba. Sħaba cloud u sħaba her friends. Hemm dawn id-differenzi. Mhux fit-tifsir biss, imma anke fil-morfoloġija. Għaliex jekk inti se tagħmel ħa nieħdu l-aħħar każ li semmejt. Sħabu bequ, sħaba nagħmlu tinneħħu l-akka u nagħmlu bea. U bad sħabhom beqhom e. Alright? Ma tibqax ir-regola sħiħa ta' tal-pronomi memużin, għaliex, ħalli nbidlu ħdaqxejn u namlu taħħa. Aħna neħħejna l-akka qed ngħidu mill-pronomi memużin tal-femminil f'dan il-każ, allura taħħa rrid niktibha. Issa ħalli ngħid inħalli l-għajn hemmhekk, tieqa għajn A, li ma tinqarax ħa hemmhekk, għax l-għajn mal-akka qed tinqara ħa, qed niftehmu issa jekk aħna sa nneħħu l-għajn ukoll taħħa kif se naqbad niktibha. Ta' TAHHA biex tinstema tagħha sewa u mbagħad x'ikun ġara. Fejn qiegħda l-loġika, fejn qiegħed il-pronomi memus, qed tara hemm ħafna sfrattu f'dak kollu, ġifieri mhux l-kemm taqbad tgħid neħħi l-għajn u l-akka, li għandhom għandhom realtajiet. Kif qed jiġri fl-SMS fuq il-mobile. Iva, sfortunatament, ma dakka aċċettabbli jedna li sakemm tkun qed tinqeda. Biss meta mbagħad tikteb inti dokument barra il-mobile, dakka mbagħad ikunu inaċċettabbli, ftehna. Tajjeb, issa qegħdin naraw daqsxejn influenza ħalla fuqna l-arbi u l-iktar influenza li nsibu fil-morfoloġija sewa u fis-sintassi. Alright, hemm ukoll il-vokabularju ma san nipprova nħalli l-vokabularju l-barra minn dawn l-influenzi għax il-vokabularju qiegħdin nitkellmu daqsxejn fuqu. U fil-morfoloġija għandna r-regoli ta' inflezzjoni, pereżempju l-forom tal-verbi, il-konġugazzjoni tal-verb, il-ġens, lat, dawk ir-regoli nistudjaw fl-iskola meta nkunu qegħdin bħala studenti. Għandna regoli ta' derivazzjoni wkoll, pereżempju l-participju u n-nomi verbali. Sewa, li aħna inħadmu kontinwament, per eżempju, minn sabiħ namlu tisbiħ. Tifhem, dan huwa element tal-morfoloġija li aħna ħadna mis-semitiku. Għandna ir-regoli ta' twaħħid, agglutinazzjoni. Sewa, bħal pronomi memużin, l-assimilazzjoni tal-verb, tal-artiklu, niftehmu. U mbagħad jekk inħarsu daqsxejn li s-sintassi, ir-regoli tas-sintassi għandna dawk ir-regoli ta' formazzjoni. Naħolqu pereżempju sentenza verbali u sentenza nominali. Alright? Għandna regoli ta' bil, il-concord fil-sintattiku, pereżempju nom l-aġġettiv irid jaqbel man-nom u n-nom irid jaqbel mal-verb, pereżempju. U regoli ta' direzzjoni bħal l-istat kostrut, il-propożizzjonijiet, relattivi, eċetera. Dawn huma kollha influenzi tal-semitiku li ħanna fil-grammatika sewa. U mbagħad hemm ħafna komplikazzjonijiet. Pereżempju, immaġina aħna xi proċess nagħmlu meta ngħidu kitbielhom. Ara kemm qed naqgħad ma' xulxin. Hemmhekk għandek idea sħiħa, kif kellna pereżempju nużaw sentenza, l-istess sentenza kitbielhom naqlbu għal l-Ingliż irridu sentenza sħiħa. He wrote it for them, per eżempju, u aħna qed naqdu dawk il-kunċetti kollha. Din hija l-kapaċità li aħna jwritna mis-semitiku. Sewa, hemm proċessi interessanti ħafna. Issa, ukoll ir-regoli tal-grammatika semitika dawk li qed insemmu aħna għandhom ukoll, ċoja għadhom jikkontrollaw ħafna ukoll il-lingwa tal-lum, anka dak l-elementi li daħlu ġodda. Sewa, per eżempju, jekk jien ngħid is-sandwich moġobniex, is-sandwich, ara x'għamilt hemmhekk. Regola tas-semitiku l-assimilazzjoni tal-verb, minħabba li s-sejja xemxija, allura l-artiklu mhux il-sandwich. Alright? L-istess għandek il-garax spazzjuż, per eżempju, garax jiena tajtu ġens. Huwa maski, allura spazzjuż, ma ngħidx spazzjuża, kamret kuġinti, per eżempju, kamra, romanza sewa, tajta it-tema rbuta li normalment ingħata lis-semitiku, u kuġinti għamiltu kamret kuġinti daħħalt l-istat kostrut. Dawn huma kif il-grammatika semitika qed tikkontrolla anke l-elementi li aħna importajna mit-Taljan u mill-Ingliż. Sewa li huwa importanti. Imbagħad wieħed jista' wkoll jarhom daw l-affarijiet fejn jidħlu plurali, sewa pereżempju għandek il-kelma ġakketta nagħmluha ġgieget. Aħna tant huwa tetta l-ħoss jinbidel il-k issir g. Mhux fil-kitba, fil-kitba tibqa l-k. Right? Ġkieket. Imma minħabba l-ġu, jam leħna għallura tefletwa il-kër ta' wara u tiġi ġgieget. U batalna dak il-verbi li għana hobbu niddubbaw mill-Ingliż u namlu għom tana. Nistgħu nsemmu niffolowja. Niffolowja, tiffolowja, jiffolowja, followjaj, tiffolowjajna, tiffolowjajnijom. Ġifieri, dan huwa proċess li qed juri qed isaħħaħ kemm hi qawwija l-grammatika semitika li għandna. Ma tinkisirx, ma tistax tinbidel. Kliem bħal dawn pereżempju niffolowja, iffolowjajnihom, pereżempju f'karta tal-eżami daw jiġu aċċettati? Jew jekk hemm il-kelma pereżempju segwejnihom, tista' huwa hija iktar forsi għażla. Tittoqgħod attent, attenta. Li hija aċċettata. Ħanejlek. Follow-jajnihom u segwejnihom, it-tnejn huma importati. Segwejnihom ġejja mit-Taljan, follow-jajnihom ġejja mill-Ingliż, u follow-jajnihom għandha wkoll daqsxejn ta' żmien ilha daqsxejn. Jien pereżempju niftakar meta kont student jiena l-liċeo, sewa fl-aħħar tas-sittinijiet, ġew sekret kuti kien jgħidilna tużawhiex follow-ja, imma għadha tintuża sal-lum. Niftehmu? Ġifieri għandha wkoll. Imma il-punt biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, iva f'eżami formali, l-eżami huwa formali dejjem sewa, jekk jista' jkun wieħed juża dik il-kelma iktar konservattiva. Allura kieku jien ngħid nimxi warajhom. Anka insegwihom jekk jista' jkun ma nużahiex. Imma jekk issib illi ma sax tgħaddi minnhom tittażel waħda jew l-oħra. Il-probabilità hija li iktar insegwihom tkun aċċettata għax hija eqdem. Qed tifhem? Jiġifieri hawn jidħol l-element ukoll ta' kemm ilha magħna. U tinsiex li l-element Taljan ilu ħafna iktar magħna mill-element Ingliż. Niftehmu? Imma mbagħad tittara wkoll inti xi tkun trid toħloq. Ftehmna, għax jekk pereżempju fl-eżami nkun qed nagħmel storja, essej narrattiv, pereżempju, u nkun irrid indaħħal konverzazzjoni, nista' nuża niffollowja. Imma kliem bħal dan insibuh fit-textbooks pereżempju tal-iskola? Ma naħsibx li sibu, ma naħsibx. Tinsix li textbook ikun daqsxejn iktar maħsub f'temna li għandi kontrat textbook bħalissa li qegħdin jiġu miktubin huwa li donnhom qegħdin jaħsbu illi l-klima arkajku tajjeb illi tqajmu. U dan qed ittieħ it-tfal. Mhux l-ewwel darba jien illi ċempluli il-ġenituri tal-primarja u jgħidu l-isma dil-kelma xi tfisser għax ma nistgħux insibuha aħna qatt ma nafuha laqas in-nanniet ma nafuha tkun kelma antika u tidher fi ktieb tal-primarja. Daka huwa ħażin. Ħażin għaliex għax mhuwiex parti mill-kuntest ta' tfal, il-lingwa meta qed tgħallimha speċjalment li żgħar trid tittilhom lingwa ħajja li għandhom madwarhom. Qed niftehmu? Fimni ma jfissirx li sa tihom il-lingwa bla d-doġġ. Għax l-iskola, l-edukazzjoni dejjem trid tikkontrolla. Sewa, issa mela għaw ukoll għandna dan l-element mill-arbi li huwa importanti fil-proċess ta' tkabbir ta' twessieħ, għax hu qed ikabbar u qed jippermetti jitkabbir għax dik l-importanti. Niġu issa l-influenza tal-Ingliż tat-Taljan. Sewa. U hawnhekk apparti nerġa' ngħid mill-kliem, sewa. Insibu l-influenza fuq il-pronunzja. Per eżempju, l-ewwel ħaġa li kellna bżonn jew waħda mill-ewwel affarijiet li kellna bżonn huwa illi indaħlu l-aċċent Taljan li hu l-aċċent żdruċċjolu illi jaqa' fuq it-tielet sillaba mill-aħħar. Niftehmu? Għaliex fil-Malti Semitiku l-aċċent jaqa' jew fuq l-aħħar sillaba jew fuq ta' qabel tal-aħħar. Issa, b'ċerti kliem komuni sewa l-aċċent baqa' dieħel mit-Taljan kif inhu fuq it-tielet mill-aħħar bħal kelma pub liku sillaba, grammatika, regola, pratika, analizi, mm-hmm. fabrika, akkomoda, etera, l-accenti et jaqaw emek. Dak kellna wahda mill-affarijiet li kellna aħna nieħdu ħsieb allura importajnieh għaliex dak li konna bżonn m'hemm xi ħażin illi nimportah, qed niftehmu. Però l-influenza wkoll tat-Taljan tidher ukoll fil-ħoss tas-sa Taljana illi meta tkun intervokalika, jiġifieri s-sa tiġi bej żewġ vokali sewa, fit-Taljan tinstema' za. Alright, u hekk għandna aħna eżempju, mhux eżempju, analiżi, present. Sewa, issa aħna kieku ma mxejniex fuq il-widna, għax hekk smajniha mhux aħna ġifieri dak ta' qabilna, naturalment, semgħuha u mxew allura fuq l-udit, right? Kieku mxew fuq il-kidba, kieku ma kienx ikolna problemi biex aħna ngħidu issa intervokalika, għax aħna għandna fis-semitiku, tantu hekk li għandna kliem bħal kiser. Qisu, rasu. Qed niftehmu, jiġifieri teżisti. Imma ħadd minnha ma jgħid present. Drajnija ġiet hekk iwritniha minn ta' qabilna minn missierijietna stess li kienu qed jimxu fuq it-Taljan ismieħ tat-Taljan u allura daħlet hekk. Issa illum il-ġurnata x'inhu jiġri? Illum il-ġurnata m'għandix niddependu fuq ismieħ biss, għaliex għax illum il-ġurnata kważi kulħadd jaf jaqra. Qed niftehmu, u l-influenza tal-qari ta' fetwa. Mela il-kelma klassika li nista' nsemmi hija leġiżlazzjoni li oriġinalment bdiet tinstema' biża leġiżlazzjoni. Sewa? Imma illum hemm min jiktiba biża u min jiktiba biss-se għaliex tara leġiżlazzjoni u tista' tgħidha leġiżlazzjoni għaliex aħna għandna kliem bħal tislima, tisliba. Ħasla, sela, najduħom, ma nix għalfejn meta s-set mismalla tinqaraza, niftehmu, għax tara hekk, plus li fit-Taljan leġislazzjoni edha bis leħ. Umba dik imsaħħab mill-Ingliż, legislation SL u koll edha, ftemna, hawnhekk qed nitkellmu fuq l-essimpura Taljana, l-essimpura Taljana ġifieri l-ess meta taħbad mal-konsonanti, sewa, u allura hekk influenzat. Imma fuq dan il-każ ukoll, pereżempju aħna għandna il-kelma analiżi, imma l-kliem ġdid li dieħel bħal paraliżi ġi li jikbuha paralisi għax hekk tidher, qed tifhem? Jiġifieri illum xorta għad hemm din l-influenza tat-Taljan, però illum mhux fuq ismieħ l-influenza mhux mill-ismieħ imma mill-kitba. Issa naddu għal l-influenza mill-Ingliż. L-influenza tal-Ingliż aħna konna minna programm ukoll u tkellimna fuq il-code switching sewa. Imma anka ċerti aċċenti, pereżempju hawn min jaqra min jgħidlek Ġerusalem, minn flok Ġerusalem, right? Jew kella mort iċ-Ċina, minn flok mort iċ-Ċina, jew il-Ġapan, minn flok il-Ġappun. Għandek dawn l-affarijiet. Iktar minn hekk però li hu interessanti fil-lingwa tat-tfal, pereżempju. Il-lingwa tat-tfal x'ġarala, id-diminuttiv tal-Ingliż, dik il-Y u l-I tal-aħħar, xuzi, da ħadnihom aħna. Allura tisma' u jgħidlek imsaħ in-nosi. Tiegħek sweet little girlie, ara dak il-ħorsi kemm hu nice. U għandna dawn ir-ruxmata. Kenna lingwa tat-tfal qabel, pereżempju. Bħala kliem qadim, kellna nażu ġinowzi, bambu ġixuzi, alright, tzitzu ġimiti. Huma interessanti daw. U mbagħad bħala ħoss ukoll ngħidu l-ħoss ta' ġo, bħal television u division. Ftemna li ħassejna li jrid jidħol ukoll. Tantu hekk li fil-kitba l-Akkademja kienet fl-1992 iddeċidiet li l-ħost li litra xa tirrappreżenta wkoll il-ħost ta' ġo f'Television u Division. Kien diġà qiegħed hemm, għax kellna ġbin pereżempju biex xeba. Ġifieri kien diġà qiegħed hemm kull ma għamlet applikatu għal kliem ġdid li kien dieħel. Imbagħad għandna kliem ukoll mill-Ingliż li aħna noħduh bil-pronunzja tiegħu sħiħa, right bħal kelma helikopter pereżempju, hydraulic. Anka kanser, per eżempju, All right, għanna kanser u kanċer. Interessanti l-kelma kanċer, għax kanċer mhix mit-Taljan, imma mill-Latin qed nagħmlu, ha? Qed niftehmu, imma naħseb jiena li ġara huwa biħsieb illi l-Ingliż kanser jinqara tħalliha biċċe, all right, mhux bil-pronunzja kanser, ke għaneze re, right? Biex tħallila dik iċ-ċeħ, mbagħad taqra kanċer. U ġiet diretta mill-Latin. Dak huwa proċess interessanti. Forsi mhux magħmul konxju, għaliex ma nimmaġinax illi il-Maltin kollha jafu l-Latin, imma interessanti. U mbagħad li hu interessanti wkoll l-abbrevjazzjonijiet. Silejn, l-abbrevjazzjonijiet. Aħna naqrawhom bl-Ingliż. Il-klassika hija WZ. Imma għanna rux mada MU, MUT, UHM, BOV, HSBC, APS, MCAST, HU, BBC, PN, PL, MLP, CMTU. Hemm rux mada. Issa per eżempju UHM, Union ħaddiema Maqudin, għandek isem bil-Malti u ħadd minnha ma jaqrah UHM. Għax ma tifmux. Għan nifdem UHM. Għara, il-pronunzja tagħna hija bbażata fuq litri bl-Ingliż. Il-karozza għamiltilha il-VRT, mort inħallas il-VAT. Għara, kif nitkellmu aħna. Sewa, jew inkella ngħid silejn se tixtri BMW per eżempju. BMW, għara ma ngħidx BMW, għalkemm ton sarkastiku dal-axħar rajt ktieb ta' Karmel Xikluna li qed juża BMW. Imma tant instema ta' daqqija ovvja fil-kuntest tiegħu li qed ikun sarkastiku hemmhekk. Ġifieri ara ġara. Kieku aħna dawn l-abbrevjazzjonijiet naqrawhom bil-Malti, l-ewwel nett se jkollok nuqqas ta' komunikazzjoni mela jmur kontra il-prinċipju illi l-lingwa qiegħda għall-komunikazzjoni biex tiftiha. U t-tieni nett sa nispiċċaw għar-redikolu. Qed niftehmu, jiġifieri dak illi l-ġimgħa l-oħra qiegħda anke jissieħet miegħu, jiġifieri li ċerti kliem għaliex ġej missemmitku imma jfisser affarijiet ta' sess dawna jidru bħala vulgari. Vulgar. M'hemm xejn minnu da, però din hija l-użanza. U aħna qegħdin naraw kif nagħmlu u nirrispettaw l-użanza tal-poplu. Sewa, illum, kif inhi llum. U mbagħad għandna hemm ukoll il-każ qed nitkellmu fuq l-influenza tal-Ingliż, li kultant l-Ingliż qisu jieħu post it-Taljan bħal kelma xjentist. Ħadet post tieħu ħafna, post xjenzat. Darba niftakar għamilt eżami tal- prinċipali tal-gvern u daħħaltilhom il-kelma, kellhom traduzzjoni apposta, daħħaltilhom il-kelma scientist biex nara kif jagħmluha. U insib, 83% li użaw xjentist. Il-komplament ftit minnhom użaw xjenzat. Ftit, laqas kollha, għax xuħut minnhom użaw dak li jistudja xjenza. Tifhem? Jiġifieri dan juri kemm ċerti kliem jieħu post kliem ieħor bħal kelma kemikali, pereżempju flok kimiku. Għandna wkoll arkeologist, minn flok arkeologu. U kultant ukoll tagħmel daqsxejn iktar sens għax arkeologist qed tħalli l-ġ u mbagħad meta tiġi għall-arkeoloġija qed terġa' tħalliha. U għax minn arkeologu il-g titumbat tibdela u tagħmilha ġa. Ġifieri dak jista' jkun ukoll fattur kontributorju għaliex ikun hemm preferenza lejn kelma u mhux oħra. Issa niġu malajr għall-vokabularju. Il-vokabularju interessanti huwa li b'dawn it-tlet elementi li aħna nitkellmu s-semitiku Romanzu u l-Ingliż sewa qed jagħtuna vokabularju speċifiku anka fl-istess qasam. Nieħdu l-ikel u x-xorb. Mis-semitiku għandna ħobs u mbit. Mir-romanza għandna panina u birra, U mill-Ingliż għandna sandwich whisky. Tarom għandek kollox u dana nużawhom ħafna aħna. All right? Ġifieri il-koeżistenza ta' tlieta elementi hija importanti, hija importanti għad kabbira twessieħ tal-lingwa u hija naturali. It-taħlit ta' dawn it-tliet elementi iwassalna biex nitħasbu ftit fuq il-kunċett tal-purizmu fil-lingwa, imma dan huwa suġġett għal darb'oħra. Għalhekk jiena Slejn Bu Ħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, inselmukom.